Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 kwietnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kto wygra wybory prezydenckie we Francji? Dziś pierwsza tura, za 2 tygodnie ostateczne rozstrzygnięcie. Łódzcy śledczy szykują wniosek do sądu o areszt tymczasowy dla matki pobitego 2-miesięcznego chłopca i jej konkubenta. Polacy wciąż mało czytają, wynika z danych Biblioteki Narodowej. Mamy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Ich wynik uważa się za nieprzewidywalny. Od 2 godzin trwa we Francji pierwsza tura wyborów prezydenckich. Otwarto prawie 70 tysięcy lokali wyborczych. Do głosowania uprawnionych jest blisko 47 milionów osób. Ze względu na zagrożenie terrorystyczne bezpieczeństwa strzeże ponad 50 tysięcy policjantów i 7 tysięcy żołnierzy. Żaden z kandydatów nie ma szans na zdobycie w pierwszej turze ponad połowy wszystkich głosów i dlatego wyznaczona na 7 maja druga tura już tylko z 2 kandydatami jest praktycznie nieuchronna. Według ostatnich sondaży największe szanse na przejście do niej mają centrysta Emmanuel Macron oraz przywódczyni skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen. Wyraźnie za nimi plasują się kandydat centroprawicy François Fillon i przedstawiciel skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Z sondaży wynika, że w drugiej turze Macron znaczną większością głosów pokona Le Pen. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 20:00 i wtedy mają być znane pierwsze wyniki. Jeszcze dziś prokuratura okręgowa w Łodzi złoży wniosek o areszt tymczasowy dla matki 2-miesięcznego chłopczyka i jej konkubenta. Wczoraj kobieta i mężczyzna usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa dziecka. On odpowie przed sądem za usiłowanie zabójstwa i znęcanie się nad dzieckiem. Ona za usiłowanie zabójstwa przez zaniechanie oraz narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Z ustaleń śledczych wynika, że matka nie zrobiła nic, by zapobiec przemocy. Obojgu podejrzanym grozi dożywocie. Do dramatycznych zdarzeń doszło w Łodzi. 2-miesięczne niemowlę jest w szpitalu, ma liczne obrażenia ciała i złamane kości czaszki. Tematyka gospodarcza zdominuje rozpoczynającą się wizytę Andrzeja Dudy w Meksyku. Polski prezydent przybył późnym wieczorem do miasta Meksyk. Dziś wraz z małżonką weźmie udział w mszy świętej w polskiej misji palotyńskiej. Spotka się z Polonią i zwiedzi Bazylikę Matki Bożej z Guadalupe. Po 14-godzinnej podróży samolotem rejsowym Andrzej Duda jako pierwszy urzędujący prezydent Polski przybył do Meksyku. Delegacja zatrzymała się w hotelu w prestiżowej dzielnicy Polanco. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podkreśla, że wizyta polskiego przywódcy jest bardzo ważna dla gospodarzy. Widać, że bardzo przeżywają tę wizytę, że to jest rzeczywiście dla nich, to jest też wydarzenie historyczne. Krzysztof Szczerski podkreślił, że gospodarka jest najważniejszym elementem wizyty prezydenta Dudy w Meksyku. Polska dzisiaj potrzebuje właśnie partnerstw gospodarczych także poza Unią Europejską, poza naszym najbliższym naturalnym otoczeniem gospodarczym. Dlatego, że jeśli mamy budować innowacyjną gospodarkę, rozwój, który będzie poszukiwał właśnie nowych możliwości, to musimy szukać partnerów globalnych. Podczas 3-dniowej wizyty w Meksyku prezydent Duda spotka się z prezydentem Enrique Peña Nieto oraz parlamentarzystami. Weźmie udział w forum gospodarczym obu krajów, a także otworzy polskie przedstawicielstwo handlowe w mieście Meksyk. Podczas wizyty zostanie podpisanych kilkanaście porozumień handlowych pomiędzy oboma krajami. Z Meksyku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tylko co trzeci Polak powyżej 15 roku życia sięgnął w ubiegłym roku po książkę, wynika z danych Biblioteki Narodowej. Jej dyrektor Tomasz Makowski mówił w radiowej Jedynce, że dane o czytelnictwie mogą budzić obawy o przyszłość. Nie pogłębia się trend spadkowy, co jest dobrą wiadomością, ale ten poziom na pewno nie jest satysfakcjonujący, jeżeli przyjmiemy nasze aspiracje cywilizacyjne, kulturowe, a także potrzeby zwykłe społeczne. 63% nieczytających Polaków powyżej 15 roku życia. To jest oczywiście sytuacja, która powinna w nas postawić pytanie, co będzie się działo z nimi za 5, 10, 20, 30 lat. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Kosmiczna sonda Cassini rozpoczyna ostatni etap swojej wieloletniej podróży. Eksperci NASA kierują ją w stronę planety Saturn. Na razie Cassini jest koło księżyca Tytan, którego grawitacja wyrzuci sondę niczym z procy. Potem znajdzie się ona w cennym dla astronomów rejonie Układu Słonecznego, mówi BBC szef misji dr L. Mays. Przeleci między wewnętrznymi pierścieniami Saturna, a zewnętrzną warstwą jego atmosfery. To miejsca zupełnie nieodkryte. Zbadamy nie tylko powłokę gazową tej planety, ale też jej grawitację. Pod względem naukowym to będzie misja na bogato. Ponadto Cassini ma dokładnie określić, ile na Saturnie trwa doba i ile lat mają jego słynne pierścienie. Sonda jest w kosmosie od 12 lat, teraz ma już tylko resztki paliwa. Lot zakończy we wrześniu, kiedy to bezpowrotnie wleci w gęste obłoki planety. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Znów na zmianę chmury, opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na dodatek jeszcze na wschodzie i południu możliwe burze z krupą śnieżną lub niedużym gradem. Synoptycy nie wykluczają jednak miejscami słońca. Przeważnie na termometrach od 6 do 9 stopni, chłodniej tylko w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz mają ratę gratis dla klientów kupujących telewizory na raty. Wybierz telewizor za minimum 1000 zł, a my zapłacimy jedną z Twoich rat. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mhm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. I co tam grillujesz, Karol? Nie, czekaj, nie mów. Pstrąga. Skąd wiedziała? Matko, bo ty zawsze grillujesz pstrąga. A wiesz, co można zrobić z czerwonych ziemniaków? Czekaj, nie mów. No to zgaduj. Nie, po prostu nie mów. Grilluj tradycyjnie, bo już od jutra w Lidlu świeży pstrąg patroszony tylko 14,90 za kilogram. Albo nowocześnie, bo czerwone ziemniaki 3,99 za 2 kilogramy. Otwieramy sezon grillowy w Lidlu. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Rozruszaj stawy na wiosnę z Artresanem. Tylko teraz Artresan Optima 90 kapsułek, suplement diety w super cenie 29,99. Szukaj w aptekach. Sugerowana cena detaliczna, oferta ważna do wyczerpania zapasów. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem truskawki mają kosztować 3,89 za 500 gramów, a proszek do prania Persil różne rodzaje 29,99 za 4,2 kg. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Teraz w MediaMarkt. Kupując elektryczną deskorolkę Wheels Skymaster z kołami 6,5 cala, z funkcją Bluetooth oraz wbudowanym głośnikiem za jedyne 849 zł oszczędzasz 150 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem relacji jest PKN Orlen. Organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Od ponad godziny są już na trasie biegacze uczestniczący w Orlen Warsaw Marathon. O tym, jak wygląda rywalizacja najlepszych na półmetku, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry Państwu. Opowiem razem z rzecznikiem prasowym Orlen Warsaw Marathon i wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastianem Chmarą. Witaj, Sebastian. Witam serdecznie Państwa i pozdrawiam. I poproszę Cię o komunikat prawie z półmetka dystansu maratońskiego. Mam informację dość precyzyjną i szczegółową, dlatego że jestem w kontakcie z Krzysztofem Zapałą, który jest na trasie, obserwuje całą czołówkę maratonu. Kozłowski biegnie w czołówce. To jest przede wszystkim informacja najważniejsza. Jest schowany, zatem nie traci sił. Dzisiaj są dość mocne podmuchy wiatru, więc trzeba o tę taktykę bardzo mocno zadbać. Czołówka maratonu biegnie aktualnie na wynik 2.9.30. Zatem jeśli to tempo, które teraz jest narzucone przez pacemakerów, byłoby do końca utrzymane, to możemy się spodziewać właśnie w takim czasie maratończyków na mecie. Czy to się uda? Warunki są dzisiaj skrajnie trudne i myślę, że będzie trzeba sporo walki włożyć się przede wszystkim w te ostatnie kilometry, żeby taki wynik dowieść. Doprecyzujmy, powiedziałeś Kozłowski, chodzi o Artura Kozłowskiego, sensacyjnego zwycięzcę sprzed roku. Tak jest, dokładnie, i też mistrza Polski sprzed roku dzisiaj broni tego tytułu, bo przecież w trakcie Orlen Warsaw maratonu mamy 87. Mistrzostwa Polski, więc oprócz medali dla zwycięzców rozdane będą 3 krążki na Mistrzostwach Polski. I to też oczywiście dla nas, dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, wielkie emocje, no bo poznamy tegorocznych najlepszych maratończyków. No i przekonamy się, czy znów mistrzem Polski i zwycięzcą będzie Artur Kozłowski. To tyle na tę chwilę z trasy maratonu. Znamy już z kolei najlepszych w biegu na 10 kilometrów. Wygrał po kapitalnym finiszu i po tym, jak na ostatnich metrach pokazał plecy czarnoskórym biegaczom, Dmytro Laszyn z Ukrainy z czasem 29 minut i 3 sekundy. Najlepszy z Polaków Szymon Kulka na miejscu czwartym i znów słyszymy się po godzinie 12. Sponsorem relacji jest PKN Orlen. Organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Thank you. Piosenki bez granic. Bardzo szczery i uprzejmy dzień dobry dla wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Wojciech Mann przy mikrofonie. Rozpoczynamy piosenki bez granic. Rozpoczynamy od płyty, a właśnie, praktycznie biorąc nie miałem zamiaru jej przynosić dzisiaj do radia, bo to dość nowy album i zapewne wielu kolegów prezentowało to na antenie, ale jednocześnie przychodziły pytania od Państwa, co ja myślę o tej płycie, to powiem, ale najpierw posłuchajmy pierwszego utworu. You're sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight. From henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life I learn to behave. What to believe, what not to say, from cradle to grave. From the venomous tit of the state, it's clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. but my convictions. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration, escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. Deep Purple. Nowa płyta, piosenka Time for Bedlam. Gdyby ktoś przeczytał tytuł i tekst przed usłyszeniem muzyki, to pomyślałby, że tu się będą cuda działy, bo tu jest i o tym, że zobaczymy się w piekle, i o domu wariatów, jakieś szaleństwo, jakieś... No, ale już z tonu państwo chyba wnioskują, że mnie ta płyta nie porwała. Oczekiwania były duże, bo poprzedni album Deep Purple ukazał się niespodziewanie sukcesem, być może niespodziewanie dla samego zespołu, i poza nagrodami w środkowej Europie i w Rosji uzyskał również zaszczyt pojawienia się po wielu, wielu latach w czterdziestce brytyjskiej. No i te oczekiwania teraz ma spełnić ta nowa płyta. No i jakoś ona... Brakuje mi w niej ognia, brakuje mi w niej... Takie chwilami mam wrażenie, bo to wszystko jest poprawne i dobrze zagrane, i brzmi, i wszystko cacy. Jakby spotkali się panowie i powiedzieli, to wiecie co, nagrajmy sobie może płytę. A my to nagrajmy. A co my na tej płycie będziemy nagrywać? No nagrajmy może jakiegoś hard rocka, czy coś. A, hard rocka. To jak to było? A, tak. No to gramy. Czyli to, co już było... I bez tej iskierki dla mnie. Może jestem starą marudą, może nie posłuchałem dokładnie, ale takie mam moje pierwsze wrażenia. Co nie znaczy, że nie przedstawię jeszcze jednego utworu. Po Time for Bedlam teraz tej nowej płyty jeszcze Birds of Prey. Obiecuję, że jeszcze posłucham tej płyty. Jeśli odkryję w niej więcej tego żaru, którego mi brakuje, to powiem Państwu o tym, a może i wrócę z tym albumem. Na razie tyle, jeśli o to chodzi. A teraz nasza stała pozycja. Ze Szpulowca Big Beatowca. Ślad za tym sygnałem w studiu pojawił się redaktor Michał Owczarek. Dzień dobry. Ja oczywiście serwus mówię i mówię dzisiaj bardzo smętnie i ponuro, żeby się zgrać z muzyką, którą dzisiaj przyniosłem do studia. Nie będzie Big Beatu rozrywkowego? Obawiam się, że rozrywkowe to ostatnie słowo, jakie można powiedzieć o tym zespole. Jakieś 4 lata temu przemknął przez Szpulowiec ten zespół, ale ja bym tak bardziej chciał podkreślić jego dokonania i będę to tłumaczył. Ale niezbyt długo, ponieważ przybywam dzisiaj między innymi po to, żeby uratować pana audycję, ponieważ z oryginalnego nagrania 10-minutowego z okładem zostawiłem niecałe 5. I powinien pan być mi wdzięczny, ponieważ biorę odium nienawiści słuchaczy na siebie. Oczywiście. To pan Michał pociachał i wszyscy fani, proszę do niego z pretensją. Chodzi o zespół Antykwa z Sandomierza. Aczkolwiek z Sandomierza to mało powiedziane, bo oni są, proszę pana, czy byli na przełomie lat 60. i 70. Z Domu Kultury Huty Szkła Okiennego w Sandomierzu. No, huta to jest poważna sprawa. Otóż to, właśnie chciałem prosić, żeby potraktować ten zespół poważnie. Oczywiście pan dostrzeże pewien manieryzm, manieryczność tego zespołu w różnych aspektach, ale ja bym chciał podkreślić, co mnie w nich ujęło. Mianowicie pomyślałem sobie, że przełom lat 60. i 70. to nagranie pochodzi, podejrzewam, z 70. lub 71. roku. Tutaj bardzo chciałbym podziękować Radiu Kielce za udostępnienie tego nagrania. Po prostu te taśmy zespołu Antykwa tam sobie leżały, aż ja je odkryłem. Bo moim zdaniem zespół rzeczywiście potrzebuje odkrycia, bo żyło się w posępnych, ponurych czasach, a muzyka pop, proszę pana, jakoś tego nie odzwierciedlała. Zawsze było jakoś tak wesoło, czy zupełnie bez odniesienia do tego, co się w Polsce dzieje i jak ten kraj wtedy wyglądał. Być może w innych sztukach tak, ale w muzyce pop nie za bardzo polskiej. Aż tu Antykwa nagle... Tak. I moim zdaniem też, jak ja ich słucham teraz, to oni grają coś w rodzaju zimnej fali, proszę pana. Co pan powie? Tak, czyli te kilkanaście lat wcześniej, zanim zimną falę zaczęło się grać w Polsce. Więc proszę pana, gdyby był anglosaskim dziennikarzem, którzy na przykład co pół roku jakąś legendę wygrzebują i mówią, to jest zespół, który był zapomniany, ale warty przypomnienia, to ja bym, proszę pana, tak zrobił, że zrobiłbym z nich legendę polskiego undergroundu. I szkła. Antykwa, jak powiedziałem, w utworze, no powiedziałbym, o tytule egzystencjalno-botanicznym, mianowicie aż staniesz się nasieniem. Thank you. ze słojów drzew zaćwierkany. Panie redaktorze, interesujące nagranie, ale muszę panu łatkę przypiąć, że pan ulega powszechnie przyjętemu oglądowi powierzchownemu. I pan mówi, że to smutne. Proszę pana, to co się wydaje smutne, nie musi być smutne. To co jest wygraną, może być przegraną i odwrotnie. I tu podskórnie czułem wesołość w tym utworze. Tylko trzeba się skoncentrować. Wie pan, będę przez cały dzień myślał o tym, co pan mi teraz powiedział. I bardzo na być może dojdę do tych samych wniosków. Po prostu musi pan nad sobą troszeczkę popracować. To ja już wesoło się żegnam w takim razie i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Obecność redaktora Owczarka zwykle jest dla mnie inspiracją, żeby sięgać też po coś sprzed lat. Teraz sięgam nie tyle dlatego, że przed chwilą był Szpulowiec, Bigbitowiec, ale również dlatego, że troszkę mnie podpuścił jeden ze słuchaczy, który przysłał mi kilka nazw zespołów, których w tej audycji nigdy nie było. Mówię o zespołach sprzed lat i no, tak troszkę mnie sprowokował. Może pan sięgnął i do tego zestawu wykonawców. Pogrzebałem, poszukałem, no i znalazłem. Rok 1970, grupa rzeczywiście mało znana, ale mająca tak zwany cult following, czyli status kultowej w określonych środowiskach. Utwór War Cloud. Can take the future in the palm of your hand, see the sunshine on this land. deadly games of war. We must plan for what will come. Hold your woman close as darkness fills your mind. After this, what will we find? Ta brytyjska grupa Wicked Lady. No właśnie. Ciekawe, czy państwo o niej w ogóle słyszeli. Rok, jak powiedziałem, 70. Oni w ogóle na początku lat 70. Funkcjonowali. Podobno, bo nigdy nie miałem bezpośredniego kontaktu z nimi, to, co pisało się na przykład o takim zespole jak The Pretty Things, który był uważany za grupę rozrabiaków i łobuzów, to The Pretty Things przy Wicked Lady to byli grzeczni chłopcy. Tym bardziej, że publicznością Wicked Lady podobno byli bajkerzy, czyli ci koledzy na motocyklach, w skórach, i tam odbywały się różne historie. Członkowie zespołu też nie stronili od różnego rodzaju używek. Na koncertach klubowych były i afery, i rozruby, i bójki, i awantury, a granie pod wpływem często tworzyło utwory bardzo długie i chwilami, jak czytałem w jakiejś tam post-recenzji, nawet nudne. No ale płyta to płyta i tam trzeba było przynajmniej trochę ograniczyć te swawole i dlatego w dziś w audycji właśnie słuchamy Wicked Lady. I za chwileczkę jeszcze jeden utwór, taki właśnie w ich stylu, czyli długi, bo takie sobie lubili zagrać. Out of the Dark. Ciekawe, co państwo o tym myślą. No skoro już w tej godzinie takie różne nieznane rzeczy się znalazły, to pozostańmy przy Brytyjczykach zupełnie zapomnianych czy zapoznanych. Najpierw zespół Songbird, a potem Ransom Head. $20 for a hairdo, and then you powder your nose, and steal all your men and women. You don't want the same thing, yeah, you just want all the release you think a bed can bring. Oh, take me home now, sweetie lady. I got no time for your brother. Take me home now, sweetie lady. I'll give you everything I've got if you give me the same. Got no money in the bank, and his house is gone to wreck and ruin. Yeah. Deep in debt, so we started to bet. Lost his shirt, and now they talk of suing. Well, if that ain't enough, his wife cut up rough and walked out when she saw what he was doing. Autopromocja. Jest nazywany ambasadorem jazzu, ponieważ bardzo często występuje poza granicami Polski. Prawdopodobnie stąd tytuł jego najnowszej płyty Traveler. Artur Dudkiewicz i jego trio z najnowszym autorskim materiałem wystąpią w Trójce już dziś wieczorem. Zapraszam na transmisję ich koncertu. Zaczynamy tuż po 19:00. Mariusz Owczarek.